Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Şarenite, Cekinya. svekinja milice, trenda filce ke žute žede. Merhaba, Açık Radyo 94.9. Ben Hakan Ünseven, herkese iyi pazarlar. Bugünkü programda yeni bir albüm var. Bosnalı şarkıcı Amira Medunyeni'nin Silk and Stone isimli albümü. Amira'nın 4. stüdyo albümü bu. 2004'te Rosa isimli albümünü yayınlamıştı. 2010'da akordiyoncu Merima Kulitça ile Zumra isimli albüm yayınlandı. Ertesi yıl 2011'de Amulet isimli 3. albümü gelmişti. Ve 2014'te de Silk and Stone yayınlandı. Amira her zaman olduğu gibi bizi eski Yugoslavya topraklarında duygulu bir yolculuğa çıkarıyor. Makedonya'dan bir parçayla açtık programı. Ajde Daliznaješ Pametiš Milice ismini taşıyordu. Karadağ'dan bir şarkıyla albümü dinlemeye de devam edelim. Seydefu Majka Bucaše. Moja sejde po 94.9'da Bosnalı şarkıcı Amira Medinyan'ın ve yeni albümü Silk and Stone'u dinliyoruz. Yine çok değerli müzisyenlerle çalışmış Amira. Bunlardan ikisi son albümünde de yer alıyordu. Ve gerçekten virtüöz müzisyenler, piyanoda Bosnalı sanatçı ancak çalışmalarını Fransa'da yürüten Boyan Zülfikar Pasić yer alıyor. Kontrbass'ta da Sırp sanatçı ama o da çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor. Nenad Vasilić bir şarkı hariç kontrbass'ta yer almış. Onun dışında gitarda Boşko Jović ve iki değerli Türk müzisyen Utta Yurdal Tokcan ve Kanun'da Hakan Güngör. Her ikisi de uluslararası üne sahip sanatçılarımız ve bunun gibi birçok yabancı albümde çalmış müzisyenler. Devam edelim albümü dinlemeye. İki şarkı arka arkaya dinliyoruz. Önce Hırvatistan'dan bir parça. Bu parçada kontrbasta Nenad Vasilić yerine Stepan Horvat yer almış. Çulayesam Dase Dragijeni ismini taşıyor. Onun arkasından Makedonya'dan tanınmış bir parça Amira Medinyan'dan dinliyoruz. Elano Kerko. Ženi, srce moje crlena, jagoda malena, pozdravi mi v Koprivnici dragoga. Tove doći srce moje i ja ću mu lepi dar donesti srce moje jagoda črlena jagoda malena pozdravi mi Koprivnici dragoga jagoda črlena jagoda malena pozdravi mi Koprivnici dragoga. Thank you. Açık Radyo 94.9'da Bosnalı şarkıcı Amira Medunyan'ın ve son albümü Silken Stone'u dinliyoruz. Amira ilk albümü Roza'da Mostar Sevda Reunion grubundan Dragi Sestic ile çalışmıştı düzenlemelerde. İkinci albümde sadece akordeon vardı enstrümanın olarak. Üçüncü albüm Amulet'te ise Bosnalı piyanist Bojan Zülfikar Pašić devreye girdi. Ya da daha bilinen ismiyle Bojan Zi. Bojan Zi çalışmalarını Fransa'da sürdürüyor ve aslında çok önemli bir caz piyanisti. Bizden Kutsi Ergün Erlen'de önemli çalışmaları var. Bu albümde de Bojan Zi ile çalışmasına devam etmiş Amira. İki parça hariç bütün düzenlemeleri Bojan Zülfikar Pašić gerçekleştirmiş. İki parçada da albümün gitaristi Boško Jović'in imzası var. İşte onlardan bir tanesi Amira Medunyan'ın Alexa Shantić'in bir bestesini, şarkısını yorumluyor. Što te nema. Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glas krade što te nema, što te nema. Aj, što te nema. Srca se glasa krade, što te nema, što te nema. Aj, što te nema. Ispod rose zumbul gleda izbehara miris vije. A za mene koda cvili i u bolu suze lije. Aj, suze lije. Tote Nema, Alexa Shantich'in şarkısını Amira Medunyen'in yorumladığı Silk and Stone albümünden. Sırada albümde benim en sevdiğim şarkı var. Bir Bosna şarkısı bu. Bosnalı piyanist Bayan Zülfikar Paşiç'in düzenlemesiyle dinliyoruz. Amira Medunyen'inden Tel Alviçe. Thank you. čas nakon ako. Nek ne ide rano svako naka, nek ne ide rano svako naka, utekla je pašina. Sreli je pašini kavaz, što pobježe pašina robinja, što suzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara. Sam. Telal Vici bu Bosna şarkısını Amina Medinyen'in ve yeni albümü Silk and Stone'dan dinledik. Albümün kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2 ve 4 Aralık tarihlerinde Zagreb'de gerçekleştirilmiş Filip Vidović tarafından kaydedilmiş albüm. Yine bir Bosna şarkısında dinleyelim Amira'yı. Bu sefer düzenleme albümün gitaristi Boško Jović'e ait Kredem ti se juvečeri. Srca moga cvjet vene mlace suši sevda ode Oh, mene. Bir müzik eleştirmeninin taktığı isimle Bosna'nın Billie Holiday'i, Amirami Dünya'nın ve son albümü Silkenstone'u dinliyoruz bugün. Bu sefer Sırbistan'dan bir şarkı var. Vojvodina yöresinden İmadana. İmadana Kada ne znam Šta da radim Jer ta pjesma meni stvara bol. Ja te volim tako silno da umirem. Ja Ti ne znaš to. Ja te volim tako silno da umirem. Ja te volim, a ti ne znaš. Stvara ja gdje utjehu srcu da pronađe. Jedan luta tebe gdje da traži, gdje u tijelu srcu da pronađe. Grijeh je u životu ljubit strasno, ja klečeći molim oproštaj, vrati meni pisma, slike što ti dado, vrati meni život moj, vrati meni pisma, slike što ti dado, vrati meni život moj. Bugünkü programda Bosnalı şarkıcı Amira Medunia'nın ve son albümü Silken Stone'u dinledik. Son olarak Amira'nın çıplak sesiyle baş başa bırakıyoruz sizi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Aykun Ünseven ve teknik masadan arkadaşım Özdal Akdeniz'le beraber herkese iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Razgovora dođi dragi u akšam je svaka draga, drago najdraža, al ako svakom zaspalo. A lako želiš, milo, dođi, dragi, u ponoć, u ponoć je svako. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.